Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota 27 września, minęła 13. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Emocje właśnie sięgają zenitu, nasi siatkarze grają z Włochami o finał Mistrzostw Świata. Drony nad Danią i Norwegią, skandynawska policja ostrożna w ocenach. Związkowcy z OPZZ idą przez Warszawę, domagają się podwyżek. Siatkarze reprezentacji Polski walczą o awans do finału Mistrzostw Świata na Filipinach. W półfinale gramy z broniącymi tytułu Włochami. Mecz obserwuje Norbert Michalak z redakcji sportowej Trójki. Jak nam idzie? No, trzeba przyznać, że Polacy robią wszystko, co mogą, choć wynik jest niestety niekorzystny. Pierwszego seta przegrali do 21. W wyjściowym składzie nie pojawił się atakujący Bartosz Kurek, który podczas treningu narzekał na kontuzję, prawdopodobnie mięśnie brzucha. Na jego pozycji wystąpił gra drugi atakujący Kevin Sasak. Dobra jest informacja, że gra również Tomasz Fornal, który w ćwierćfinale z Turcją nie zagrał. Początek meczu, jak to zwykle bywa, o taką stawkę spokojny punkt za punkt, ale też popis Norberta Hubera asem serwisowym. Potem Polacy bardzo dobrze zaczęli grać blokiem, co pozwoliło im osiągnąć czteropunktową przewagę, ale Włosi za chwilę doprowadzili do wyrównania i od tego czasu zaczęli grać lepiej, wygrywając pierwszego seta do 21. Norbert Michalak obserwuje mecz dla Państwa. Policja w Trondheim w środkowej Norwegii potwierdziła liczne zgłoszenia o dronach zauważonych przed południem nad lotniskiem wojskowym Ørland. Stacjonują tam norweskie F-35. W oficjalnym komunikacie policja przyznała, że jest jeszcze za wcześnie, by określić, jakiego typu obiekty zostały zaobserwowane. Rano drony pojawiły się też nad lotniskiem wojskowym w Danii. Baza lotnicza Karup jest siedzibą szkoły lotniczej. To kolejne przypadki naruszenia przestrzeni powietrznej krajów NATO. Wcześniej doświadczyły tego Polska i Estonia. Deklaracje polskich polityków w sprawie zestrzeliwania wrogich obiektów latających pokazały determinację naszego kraju w obronie przestrzeni powietrznej, mówiła w audycji międzynarodowej w Trójce ekspertka do spraw bezpieczeństwa narodowego Uniwersytetu Warszawskiego dr Beata Górska-Winter. Polska pokazała pewien trend i wyznaczyła pewien sposób myślenia w NATO, zresztą już nie po raz pierwszy, bo my byliśmy pionierami bardzo wielu rozwiązań i tutaj dobrze się dzieje, że Unia Europejska też stoi twardo na takim stanowisku, zwłaszcza, że Unia też szykuje swoją ścianę dronów. A w związku z ostatnimi wydarzeniami w Rydze zwołano spotkanie Komitetu Wojskowego NATO. Związkowcy wystawili rządowi czerwoną kartkę. Członkowie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych maszerują przez Warszawę. Domagają się m.in. podwyżek pensji w sferze budżetowej. Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koć mówi, że podwyżki wynagrodzeń są mniejsze niż wzrost cen w ostatnich latach. Podwyżki na poziomie 3% tak naprawdę w żaden sposób nie rekompensują oczekiwań i potrzeb pracowników, którzy oczekiwali 12% wzrostu wynagrodzeń. I tak naprawdę rządzący, którzy tłumaczą się, że w pierwszym roku swoich rządów dali wysokie podwyżki, wygląda to po prostu śmiesznie, bo wzrost wynagrodzeń nie nadąża za wzrostem kosztów, które mają pracownicy sfery budżetowej. W manifestacjach uczestniczą także związkowcy z branż górniczej, transportowej i pocztowej, którzy domagają się specjalnej interwencji rządu w ich sektory. Dwa balony meteorologiczne z papierosami bez polskich znaków akcyzy wylądowały w Białymstoku i Kleosinie. Pakunek znaleźli policjanci, mówi Agnieszka Skwierczyńska z komendy w Białymstoku. Policjanci po godzinie 7 na ulicy Hetmańskiej zauważyli na parkingu pakunek z doczepionym balonem. Okazało się, że paczka miała lokalizator, a w środku znajdowało się około 2000 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Zatrzymano dwie osoby, to obywatele Polski, a Straż Graniczna na Podnaślu odnotowało do tej pory ponad 90 przypadków przemytu z wykorzystaniem balonów meteorologicznych. Dziś poznamy laureatów 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Rzeczniczka festiwalu Krystyna Wejcher-Sitkiewicz mówi, że tegoroczny jubileuszowy festiwal był rekordowy zarówno pod względem liczby gości, jak i liczby widzów. Był też bardzo rzetelnym przeglądem tego, co najważniejsze w polskim kinie. Wydaje mi się, że taki festiwal, który pokazuje pełną panoramę współczesnego polskiego kina, gdzie jest miejsce na debiuty, na drugie filmy reżyserskie, gdzie w jednym konkursie spotykają się mistrzowie, nagradzani, ci, którzy dopiero wchodzą na ten rynek festiwalowy, jest okazja, aby się uśmiechnąć na filmach, podumać, jak i te, które nas bardzo wbijają w fotel i są przerażającymi. Gala rozdania nagród dziś o 19.30, a od 14.00 w Trójce audycja Wszystko Wszędzie Teraz Katarzyna Borowiecka poprowadzi właśnie z Gdyni. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia sporo słońca, ale chwilami może się chmurzyć. Na południowym zachodzie przelotne opady deszczu, na termometrach w Zakopanem 13 stopni, w Łodzi i Legnicy 17, a w Szczecinie 19. Autopromocja. Długo czekał na swoje 5 minut, grając na gitarze z gigantami polskiej sceny. Za dużo gitar jest na tym płycie, stary, za dużo. Dystans do siebie, cięty język i talent do pisania piosenek. Świat stoi przed nami otworem. Jaco Brango na żywo w Trójce. Gościnnie Krzysztof Zalewski. Do usłyszenia w niedzielę tuż po 19:00. Do obejrzenia na trójkowej stronie Facebooku i YouTubie. Zapraszam. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na trójkowym zegarze 6 minut po 13:00. Najwyższa pora na ten sygnał. Sobotnia tonacja trójki. Kłaniam się Państwu przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Zapraszam do 14:00. Thank you. że musi, że wreszcie jest gotów, że wolność ryzyka ma smak. Wciąż wyżej, wyżej do słońca szybował, aż zniknął i spłonął jak ćma. Tak wielu ikarów się rodzi od nowa, a lody ich szaleńczy wciąż trwa. Ja tak czułem przed tygodniem, że nie pozwolą mi państwo tej płyty tak po prostu odłożyć na półkę. Ale ile myśli przebiegło przez nas w ciągu tych ostatnich dni związanych z wydaniem zupełnie innej płyty, bo ona się tak nazywa. Grzegorz Kupczyk przyszedł z pomysłami, a inżynier powiedział, no ale to będzie zupełnie inna płyta. No tak, bo to jest zupełnie inna płyta. Czy pamiętają, no niektórzy z państwa mogą pamiętać album Dorosłe Dzieci zespołu Turbo, jesień 1983 roku. Odtwarzaliśmy tę płytę w trzecim programie Polskiego Radia dość często, bo był to na tamte lata album wyjątkowy. No ale że tak po czterech dekadach wróci do nas i to w wykonaniu tego samego wokalisty. Wiem, są państwo przyzwyczajeni, ktoś sięga po nagrania sprzed 40 lat, przedstawia nową zupełnie wersję. Dzisiaj w tonacji też będę miał dla państwa taką pieśń. Ale żeby samemu sięgnąć do swoich nagrań? No dobrze, to Grzegorz Kupczyk, to jego zupełnie inna płyta. A teraz album, na który czekaliśmy, 8 lat, mówią państwo. No nie licząc albumu z Alison Krauss, to tak, 8 lat. Nigdy wcześniej nie czekaliśmy na płytę tak długo. Tak się ona zaczyna. Robert Plant, tak rozpoczyna swoją nową płytę. Zamknął się w studiu z muzykami i z przerwami oczywiście, ale 6 lat temu albumowi poświęcił. Spróbujmy sprawdzić utwór następny. Thank you. Robert Plant często lubił mówić, że niektóre utwory są stare jak świat. No a tu akurat one są stare jak świat. Niekoniecznie młodsze od niego, chociaż i takie się zdarzają. To album bardzo przemyślany. To album świetnie ułożony. To album, który ma na początku zaciekawić, a potem, i akurat jesteśmy w tym miejscu, pokazać 3-4 najpiękniejsze z utworów świata. I'd rather hear in people. It's a beautiful day today. People in the street, rushing everywhere, moving fast, and how I know they've got to be somewhere. People on their way, beginning a brand new day. I'd rather hear people say it's a beautiful day today. Begun. The heavens will shine from dawn to dusk with golden rays of sun. People on their way, beginning a brand new day. I'd rather hear people say it's a beautiful day today. I'd rather hear it people say it's a beautiful day today. I'd rather hear it people say it's a beautiful day today. No i proszę bardzo. A jednak, trzy utwory odtworzyłem dla Państwa, te trzy otwierające wydaną wczoraj płytę Roberta Planta. Zróbmy, wiem, że patrzą Państwo na zegar i akurat jest ta pora, ale dzisiaj będzie troszkę inaczej, jeśli mi Państwo pozwolą. Pomyślałem, ukazuje się taka płyta Roberta Planta, w momencie, kiedy jedną z najważniejszych piosenek ostatnich kilkunastu dni jest, jest wykonanie, nie będę opowiadał, proszę po prostu posłuchać. Dreamer, but my heart's of gold. I had to run away high so I wouldn't come home low. Just when things went right doesn't mean they're always wrong. Just take this song and you'll never be left all alone. Take me to your heart. One more night, and I'm coming off this long winding road. I'm on the way, I'm on the way, home sweet home. jej za moment o muzyce, bo zakończył się drugi set. Niestety Polacy przegrali. Pociecha, że do 22, czyli niby odrobinę lepiej, ale jednak 0-2 przegrywamy z Włochami. No a przed chwilą Motley Crue. Motley Crue i Dolly Parton. Czy państwo sobie mogli kiedyś to wyobrazić, że to będzie jeden z najważniejszych utworów września 2025 roku? I zaraz ktoś zapyta, no ale co to ma do Roberta Planta i co to ma do w pół do 14 obecnej? A no właśnie, okazuje się, że jednak ma i mam na to ukochany przez państwa dowód. Thank you. proszę bardzo, Dolly Parton, ale nie można przejść obok tej wersji obojętnie, bo to przecież jeden z najważniejszych utworów skomponowanych do tej pory w muzyce rozrywkowej. Myślę sobie o tym, że Robert Plant 30 lat temu, gdy udało mi się nagrać z nim pierwszą króciutką rozmowę, powiedział wtedy: ja chcę być jak najdalej od schodów do nieba. Nie mogę patrzeć na ze sceny, na te czarne dziury, gdzie wiem, że są ludzie, ale nie widzę nikogo. No właśnie. No i teraz mamy rok 2025. Robert Plant wydaje płytę z utworami, jak to pięknie mówi, starymi jak świat. Ten utwór napisał Blind Willie Johnson. Don't stood amazed. Was teaching the lawyers and the doctors, well, how to raise a man from the grave. Won't somebody tell me? Tell me. Answer if you can, Lord. Won't somebody tell me? Tell me what is the soul of a man? Won't somebody tell me? What is the soul of a man? What is the soul of a man? I taki jest świat. Półperfekcyjnej płyty udało mi się dzisiaj Państwu przedstawić. No, może za chwilkę powiem, że udało mi się, bo jeszcze jedno nagranie od Roberta Planta. Rise. You're groping in the dark. The ticket takers count the men who can afford the art. The ticket takers will not board, for the ticket takers are tired. For five and change an hour, they will count the passers-by. They say the sky's a limit, the sky's about to fall. Down come all them record books, cradle and all. They say before he bit it that the boxer felt no pain. But somewhere there's a gambling man with a ticket in the rain. River town, I've sailed through many traps. I keep a stock of weapons should society collapse. I keep a stock of ammo, one of oil and one of gold. I keep a place for Marianne, soon she will come home. Tu musimy się zatrzymać, jeżeli chodzi o przesłuchanie nowego albumu Roberta Planta, ale przypomniało mi się takie zdanie, to jedno z ostatnich spotkań z artystą On mówił, wszyscy wiedzą, jakiego chcą Roberta Planta. Chcą takiego albo innego, a nikt nie pyta, jakim Robertem Plantem ja sam chciałbym być. I słucham tych nagrań, uświadamiając sobie, że przecież widzieliśmy różnych Robertów Plantów w Polsce. Inny był w Spodku w 98 roku, gdy przyjechał z Jimmy Page'em. Inny był z Alison Krauss w Operze Leśnej w 2022. Fantastyczny i niezapomniany dla mnie był przed Stingiem na Stadionie Gwardii w 2001. Ale też są tacy, którzy mówią, że na Torwarze w 2011 był po prostu prawdziwy, najprawdziwszy. No jeszcze Dolina Szarloty, sporo tego. Do przyszłej soboty stt@polskieradio, pisane razem, .pl albo na Facebooku mogą mi Państwo zostawić wiadomość, a pokłonię się utworem z przyszłości. Za miesiąc ukaże się nowy album zespołu Varieté. Też ma swoje lata, ale proszę posłuchać, jak brzmi w 2025. Dziękuję, ukłony. Nad Polską sypia księżniczka, na siedmiu warstwach chmury nie może się wyspać. Ho. Ho. Jestem tak daleko od domu, że nocą łapię arabskie rozgłośnie. Aloe, aloe. Czuję w ustach szary był z pożaru gwiazd. Kiedy śpię na dachu, kiedy śpię na gąbie. To promocja.